poczucie, że jak mam coś nie tak mi idzie, to jak przychodzę tutaj na Myśliwiecką, to od razu, może nie od razu, ale po pewnym czasie nastrój jest lepszy, bo spotykam się ze znajomymi, z przyjaciółmi, którzy również tak traktują Myśliwiecką 357. Tak mówi, proszę Państwa, pierwszy gość nowego pasma w Trójce. Ono się nazywa Ludzie i od wtorku do czwartku będzie pojawiać się o 23 na naszej antenie, prosto z budynku przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, o której nasz dzisiejszy gość, pierwszy w ramach tych spotkań, lubi myśleć, że jest także jego domem. Henryk Sytner był naszym gościem. Dziękuję Ci, Heniu, bardzo. Dziękuję bardzo. Było mi miło. Ewa Redel i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 1500 złotych świadczenia dla rodzin przyjęte przez rząd. Według planów pierwsze wypłaty ruszą od października. Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddał ambasador Polski w Rosji. Biały Dom odrzucił zarzuty Kremla o udziale państw zachodnich w ataku terrorystycznym pod Moskwą. A rząd pozytywnie zaopiniował program Aktywny Rodzic. Przewiduje on m.in. wprowadzenie tzw. babciowego. To 1500 złotych świadczenia dla rodzin, w których małym dzieckiem zajmują się babcia, dziadek lub niania. W tym czasie rodzic wróci do zawodowej aktywności. Program ruszy od 1 października, zapowiedział premier Donald Tusk. Każde bez wyjątku dziecko w Polsce do 35 miesiąca, a więc do tego czasu, kiedy będzie mogło iść do przedszkola, będzie mogło liczyć na pomoc państwa. Główna zasada babciowego to wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą po roku spędzonym z dzieckiem w domu wrócić do pracy. Państwo da im wtedy 1500 złotych. Podobne wsparcie będzie dla rodziców, którzy wyślą malucha do żłobka, a ci, którzy zostaną z nim w domu, oprócz 800+, dostaną również 500 zł. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła, że świadczenia w ramach babciowego mają dać poczucie bezpieczeństwa młodym rodzicom. Aktywność i pracę należy doceniać, a rodzinę należy wspierać. Rodzina i praca to się nie kłóci. Rodzina i praca idzie w parze. Program Aktywny Rodzic ma być elastyczny. Rodzice na stronach ZUS będą sami decydować, czy chcą 1500, wracają do pracy, czy wolą dopłatę do żłobka, czy jednak zostają w domu i dalej opiekują się maluchem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ambasador Polski w Rosji oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. W związku z 84. rocznicą mordu katyńskiego Krzysztof Krajewski wspólnie z przedstawicielami ambasady złożył kwiaty i zapalił znicze na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. To nasza powinność, nasza pamięć, aby być w tym miejscu. I dzisiaj razem z moimi współpracownikami oddaliśmy hołd ofiarom tej zbrodni, przypominając również o tym, kto za nią odpowiada. Pomimo prób pisania przez moich gospodarzy historii na nowo i kwestionowania odpowiedzialności Związku Sowieckiego. Ambasador przypomniał, że w Rosji usuwane są z miejsc publicznych pomniki, tablice i krzyże upamiętniające Polaków ofiary sowieckich zbrodni. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła rządowy projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on, że wybór 15 sędziów członków KRS mają dokonać wszyscy sędziowie w Polsce. Wybory miałyby być tajne i bezpośrednie. Po wyborze nowych członków obecni mieliby stracić mandaty. Odrzucenia projektu chciał poseł suwerennej Polski Sebastian Kaleta. Polityk mówił o rażącej niekonstytucyjności proponowanych zmian. Ta ustawa nie realizuje polskiej konstytucji, realizuje niewiążące Polskę wytyczne międzynarodowych trybunałów, które stosują wobec Polski podwójne standardy i w tym brzmieniu ta ustawa po prostu nie powinna wejść w życie z racji na swoją niekonstytucyjność. Odpowiadał mu wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, zwraca uwagę, że projekt jest zgodny z konstytucją. Krajowa Rada Sądownictwa wybrana w trybie nowelizacji, na którą obradujemy, będzie uczestniczyć w procesie reewaluacji sędziów, którzy zostali wybrani z udziałem obecnej wadliwej rady. Dzisiaj powinno odbyć się drugie czytanie projektu. Biały Dom odrzucił zarzuty Kremla o udziale państw zachodnich w ataku terrorystycznym pod Moskwą. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że takie twierdzenia to nonsens. Rosja wie, że to państwo islamskie przeprowadziło atak. My także to wiemy. Ostrzegaliśmy Rosję przed zbliżającym się atakiem terrorystycznym. Cała reszta to szum informacyjny. Rosja wszczęła dochodzenie w sprawie finansowania terroryzmu przez kraje zachodnie. Moskwa twierdzi, że fundusze przekazywane przez amerykańskie podmioty zostały wykorzystane do ataków na terenie Rosji. Jedną z firm zaangażowanych w transfer miała być Burisma, która zatrudniała syna prezydenta USA Huntera Bidena. W zamachu pod Moskwą zginęły 144 osoby. Londyńska policja nie wprowadza dodatkowych środków bezpieczeństwa w związku z groźbami państwa islamskiego. Chodzi o ewentualne ataki na ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z doniesień w mediach i mediach społecznościowych, podkreślili przedstawiciele policji i podali, że już wcześniej wprowadzono w życie, tu cytat, solidny plan. Zaapelowano do ludzi o zgłaszanie podejrzanych zdarzeń. Państwo islamskie opublikowało grafiki, w których wezwało m.in. do przeprowadzenia ataków na stadiony w Paryżu, Londynie i Madrycie. Tam we wtorek i środę odbywają się ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opady deszczu na zachodzie i w centrum kraju, miejscami możliwe również burze. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na termometrach będzie od 8 do 12 stopni. W ciągu dnia na zachodzie i południu Polski zobaczymy od 14 do 15 stopni. W centrum będzie 18, a na Lubelszczyźnie maksymalnie 23 stopnie. Dużo chmur i przelotne opady. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. O 10:00 Nowe Piątek, czyli dużo muzycznych premier. Sobota 21:00 N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11:00 Piano Krąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13:00 Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16:00 Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21:00 Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Ciężko na sercu. Jeśli to noc z wtorku na środę, słuchacie Państwo audycji Ciężko na sercu w Trójce. Nazywam się Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Piszcie, co Wam leży na sercu, na adres ciężko@polskieradio.pl. Bye. Utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, nosi tytuł Jaded i zagrał go dla nas kanadyjski zespół Spirit Box. Czyli trochę takie Evanescence, ale 20 lat później, bardziej progresywne i bardziej agresywne. Nie jest to mój ulubiony odcień metalu, ale trzeba obiektywnie przyznać, że jest to nieźle wymyślone, jeszcze lepiej zrealizowane. Na tyle dobrze, że właśnie za Jaded Spirit Box dostali w tym roku nominację do nagrody Grammy, czyli najważniejszych amerykańskich, a więc pewnie globalnych nagród muzycznych w kategorii najlepsze metalowe wykonanie. Inni nominowani to Disturbed, czego nie rozumiem, nie przepadam i już nie polubię, Slipknot, Ghost i Metallica. Oczywiście wygrała Metallica, co jest równie oczywiste, jak i zabawne, bo żółta płyta, czyli 72 Seasons, całkiem przyzwoita w kontekście tego, co proponowali w XXI wieku, nie daje żadnej wiarygodnej informacji o współczesnym metalu, choćby tylko o metalu amerykańskim. Metallica dostała więc to za markę i za zasługi, nie za muzykę. Opowiadam o tym wszystkim, jak może ktoś się domyśla, w kontekście wciąż jeszcze świeżych metalowych fryderyków. Nominowane były w tym roku, czyli za rok 2023, zespoły Flapjack, Carnal Dragon, Łysa Góra i Ugory. Co daje nam doskonale niekompletny, zafałszowany obraz polskiej sceny metalowej. I jeśli ktoś chciałby wyciągać o niej wnioski na podstawie tych właśnie nominacji, będą to wnioski stuprocentowo błędne. I nie dlatego, że to są jakieś bardzo złe płyty, bo nie są, już na pewno nie wszystkie, ale dlatego, że w polskim metalu w 2023 roku życie było gdzie indziej. I choć jestem członkiem Akademii Fonograficznej, w tym roku uchyliłem się od głosowania, więc nie przemawia przeze mnie rozgoryczenie, że wygrał nie mój faworyt, bo w tym zestawieniu go właściwie nie było. Wygrał Flapjack, gratuluję, ale gdybym już musiał wybierać z tego zestawu, wskazałbym jednak Ugory. po co o tym w ogóle gadam, skoro większość fanów metalu, muzyków i wydawców uważa, że takie mainstreamowe nagrody jak Fryderyki czy Grammy potrzebne są metalowi jak świnie siodło? Otóż byłem niedawno w Gościnie u braci raperów. Byłem na gali nagród Popkiller. Sami to dla siebie zrobili, sami powymyślali kategorie. Aż 37 kategorii nagradzają zarówno rzeczy rodzime, jak i zagraniczne. No i po prostu spotykają się raz w roku, zbijają piątki, plotkują, liczą szable i zapewne planują te wszystkie współprace w muzyce rapowej bardziej liczne niż chyba gdziekolwiek indziej. A mowa o scenie przecież bardzo skonfliktowanej, której przedstawiciele często uciekają się wobec siebie do gróźb karalnych, choć chyba doniesień do organów ścigania nikt w tej sprawie nie składa. Jakoś mimo wszystko udało im się ogarnąć, pogodzić, porozumieć i na własną rękę, na własnych zasadach podsumowują każdy miniony rok. Muszę przyznać, że patrzyłem na to wszystko z lekką zazdrością. Dla kogoś, kto jest z zewnątrz, niektóre kategorie Popkillerów mogą brzmieć zabawnie. Na przykład najbardziej hardkorowy raper roku przegląda się w lustrze z najbardziej lirycznym raperem roku. Naprawdę jest taka kategoria, najbardziej liryczny raper roku. Jest też trendsetter roku. Albumy roku nasi raperzy przyznają sobie aż 3, bo jest album roku klasyczny, łamane przez truskulowy, alternatywny i newskulowy. I tak sobie pomyślałem, że w metalu właściwie też fajnie by to zadziałało, bo można by było zrobić na przykład osobne kategorie dla wokalistek i wokalistów śpiewających i osobne dla growlujących. Osobno można by nagradzać true metal, osobno ekstremę, a więc death, black i okolice. I jeszcze osobno można by nagradzać dziwadła i eksperymenty, co oczywiście nie znaczy, że nie byłoby kontrowersji, bo na przykład taką Hutę Lunę Furii, no to gdzie dać? Do ekstremy czy do dziwadeł? pozdrawiam wszystkich Maciejów i pozdrawiam zespół Furia, który przeszedł bardzo, bardzo długą drogę z katowickich piwnic, z głębi ran, z chaszcz i nor, z opustoszałych sztolni i porośniętych chwastami hałd na scenę Teatru Starego w Krakowie, w światła reflektorów, na galę paszportów polityki, gdzie nie byłem co prawda, ale domyślam się, panowie w krawatach i panie w naszyjnikach z pereł stawali w kolejce, żeby sobie zrobić zdjęcie z tymi szlachetnymi dzikusami ze Śląska. Nie wiem, czy Huta Luna, czyli zeszłoroczna płyta Furii, której fragment przed chwilą wysłuchaliśmy, jest najlepszą w ich dorobku, bo już kilka najlepszych na koncie mają, ale jest wystarczająco dobra, żebym bez cienia wątpliwości wskazywał ją jako jedną z najciekawszych płyt, jakimi zaowocował polski metal w 2023 roku. Już choćby przez te oberki, które tutaj było słychać, już choćby przez tę cieniutką, ledwie nawiązaną, ale jakąś tam nić łączącą black metal Furii z muzyką wiejską, przez te absolutnie ascetyczne teksty Nihila, które są niczym koany, są zagadkami, takimi aforyzmami, które właściwie nie wiadomo co nam mówią, ale wyrzucają nasz tok myślenia z utartych torów. No i oczywiście przez grę na perkusji Namtara, który gra tu naprawdę jak potwór. Ciekawa prawidłowość jest taka, że ilekroć wspominam publicznie, że Furia nagrała super płytę w ubiegłym roku, zawsze odzywa się jakiś gagatek z pytaniem, czy właściwie z zawołaniem, a co z Totenmesse? Odpowiadam, a co ma być z Totenmesse? Też nagrali super płytę, bo muzyka to na szczęście nie jest gra o sumie zerowej i jeżeli ktoś robi coś dobrego, to nie musi oznaczać, że ktoś inny robi coś kiepskiego. Totenmesse zatem i płyta Fictionlust to znakomity album black metalowy. Znowu, black metalu będzie dzisiaj sporo, bo to jest dyscyplina, w której Polacy radzą sobie znakomicie na poziomie międzynarodowym, olimpijskim wręcz. Jest to płyta opatrzona wybitną okładką, reprodukcją obrazu Karły i Szczudlarze. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Zawsze marzyłem to, żeby to powiedzieć w radiu, więc szkoda, że państwo tego nie widzą, ale na szczęście mogą to państwo usłyszeć. We'll be right back. wysłuchaliśmy utworu zespołu Totenmesse. Ja przed prezentacją muzyki wspomniałem o okładce, o obrazie Karły i Szczudlarzy i zapomniałem powiedzieć, kim jest autor. Grzegorz Stec. Możecie sobie Państwo znaleźć w odmętach internetu, a warto nie tylko oczywiście te jego prace poznać, natomiast ta w połączeniu z muzyką i tekstami Totenmesse to jest rzecz wybitna. Ja szkoda, że muzyki słucha się dzisiaj głównie ze streamingów, a nie z okładką w spoconych dłoniach, bo wszystkim nam wryłaby się ona na wieki, tak jak wryły się te, których słuchaliśmy w latach 80. czy 90. Te płyty i ich okładki się wryły. Nieszczęścia chodzą parami, a znakomite polskie płyty black metalowe chyba trójkami. Trójkami. Tutaj mrugam do Państwa znacząco, bo zawsze kiedy mówię, że Furia super i wtedy odzywa się ktoś, że Totenmesse znakomite i ja wtedy mówię, że tak, Totenmesse też super, to odzywa się ktoś kolejny i mówi, dobra, co z Mambryn? No oczywiście tak, to kolejni autorzy kolejnej świetnej ubiegłorocznej płyty, wydanej jesienią i zatytułowanej Interregnum o próbie wiary i jarzmie zwątpienia. To jest przejmująca opowieść o poszukiwaniu światełka w tunelu, o ostatniej zapałce, która gaśnie w tych ciemnościach i o tym, jak czcze i daremne są to wysiłki. Tutaj zacytuję jeden z tekstów. Jest to płyta o pogoni za wiarą, aż braknie nam tchu. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale na pewno się Państwo domyśliliście, że dzisiejsza audycja to coś w rodzaju podsumowania subiektywnego, a jakże polskiego metalowego roku 2023. Jestem z tym podsumowaniem ostatni, bo wcześniej po prostu nie było tej audycji, ale w ogóle się tym nie przejmuję, bo jak mawiała moja babcia, kto zjada ostatki, ten jest piękny i gładki. Powiecie też pewnie, że faworyzuję ekstremę, że nie cały polski metal brzmi tak wściekle jak to, co dzisiaj póki co prezentuję, i oczywiście to prawda, faworyzuje ekstremę, bo metal i sztuka w ogóle powinna rzucać odbiorcy wyzwanie, szczerze w to wierzę, powinna nas wykopywać z wygodnych foteli, szczególnie o takiej porze, jakiej słuchamy, ciężko na sercu w wygodnym fotelu, jeszcze zaśniecie przed końcem, a szkoda by było, powinna nas konfrontować z tym, czego nie rozumiemy, czego się boimy. Nie powinna głaskać naszego gustu i przywoływać miłych wspomnień z czasów licealnych. I jeżeli kogoś odrzuca to, co tu puszczam, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to bardzo dobrze. To znaczy, że warto posłuchać jeszcze raz. Ale skoro o odrzucaniu mowa, najwyższy czas na zespół Sznur i największy hit z ich ubiegłorocznej płyty Ludzina. Piosenka nosi tytuł Płyny i zawiera, i mówię to zupełnie nieironicznie, jedną z najlepszych linijek napisanych w ubiegłym roku w tekście polskiej piosenki, która brzmi: kiedy się rodzimy, kiedy umieramy, zostawiamy płyny, zostawiamy plamy. potwór jest szokujący, jest obrzydliwy, ale jest też zarazem w jakimś stopniu ironiczny. Nie ma w muzyce tej grupy tej wściekle poważnej pompatyczności, która była nieodzowną cechą black metalu w latach 90. Innego wtedy nie było. Jeszcze dalej w tego rodzaju podejściu do black metalu, do metalu idzie zespół Gruzja, bo to właściwie black metal błazeński, o ile to w ogóle black metal. Wielu fanów tego gatunku głośno protestuje, kiedy tak się Gruzję nazywa, choć na pewno ten element i ten wpływ i ten żywioł w ich muzyce dominuje. Tak czy owak jest to postmodernistyczna jazda po bandzie, jest to karuzela tropów i cytatów, zresztą w utworze, który za chwilę zaprezentuję, na pewno rozpoznacie Państwo strzęp piosenki, która jakieś dwie dekady temu długo gościła na szczytach polskich list przebojów. Ale ten wygłup Gruzji to nie jest śmieszkowanie bez sensu, to nie jest metal biesiadny, który służy temu, żeby się opić piwska i rechotać. Ten błazen przeraża, jeśli zastanowić się, no, o czym właściwie on nam tu opowiada, z czego on sobie dowcipkuje. I płyta Koniec Wakacji, która ukazała się w ubiegłym roku na początku października, ukazała się tuż przed eskalacją wojny w Strefie Gazy. Jeśli z tą świadomością wysłuchać utworu Jerusalem Shore, który za chwilę zaprezentuję, to rzeczywiście można się wystraszyć. Yeah! Polska jest bezpieczna. Polska jest zabezpieczona. Odpocznijmy od tych wszystkich black metalowych plugastw, strachów i bluźnierstw i zanurzmy się w świat fantazji. Oczywiście mrocznych fantazji, bo to wciąż przecież audycja ciężko na sercu. Zespół nazywa się V, gra hard rocka lub stoner rocka, albo ja najbardziej lubię ten szyld, proto metal. V w grudniu wydał płytę zatytułowaną Przestwór, w połowie grudnia uściślając, a więc nie załapał się na większość podsumowań roku. Szkoda, bo to fantastyczny materiał i pewnie w tych podsumowaniach plasowałby się bardzo wysoko, a już na pewno uważam, że powinien. W wersji studyjnej to jest jeden z najlepszych polskich materiałów rockowych, szeroko pojmowanych rockowych, już tam odejdźmy od tego metalu, ostatnich lat. A na żywo to już w ogóle ogień. Tuja Szmaragd, wokalistka Via, jest do tego nie tylko świetną śpiewaczką. Ona by w tych metalowych Fryderykach wygrywała w tej kategorii czysto śpiewający. Jest też bardzo charyzmatyczną frontwoman, która na koncercie sprawia, że wszyscy w publiczności jedzą jej z ręki i klaszczą, tańczą, śpiewają i w ogóle poddają się ekstazie. Jeśli nie zostanie gwiazdą, jeżeli ten zespół nie zdobędzie dużej popularności, to znaczy, że nasz rynek nie działa. Serio to mówię. Bo powinien, bo to powinna być kolejna duża rzecz. Więc będę w tej audycji o View jeszcze przypominał, bo pamiętać o nim warto. Póki co zapraszam do tańca. Zakręcie mokre. sercu. Podoba mi się to, że od jakiegoś czasu, kiedy byłem małolatem, to było właściwie nie do pomyślenia, znowu można nazywać po polsku metalowe zespoły, bo oczywiście przez jakiś czas w latach 80. jak najbardziej to miało miejsce. Przypominam moją ulubioną nazwę Wilczy Pająk. Później oczywiście przyszły nazwy anglojęzyczne, bo wszyscy marzyli i nie bezpodstawnie o karierze za granicą, ale po wielu, wielu latach odczarowano znowu język polski zarówno w tekstach, jak i nawet w szyldach zespołów i czasem się to udaje umiarkowanie, ale czasem brzmi to naprawdę fantastycznie. Przed wami ze